Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 سهايك وباواكيالو 1 ربما سيتحسن الطقس غداً బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది. كيف عرفت هذا؟ అది మీకు ఎలా తెలుసు? أأمل أنه سيتحسن. అది బాగుపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. سيأتي بكل تأكيد. ఆయన తప్పకుండా వస్తారు. هل هذا أكيد؟ ఇది ఖచ్చితమా? అఅలమ్ అన్నహు సయతి. ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు. సయత్తసిల్ బిల్ తక్కీద్. ఆయన తప్పకుండా కాల్ చేస్తారు. హఖన్? నిజంగా? అఅతఖిద్ అన్నహు సయత్తసిల్. ఆయన కాల్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. النبيت عتيق مؤكدا. وين تبقوندا باتدي. أتعرف ذلك بالضبط؟ ميكي دي كتشتنغا تلسا؟ أظن أنه عتيق. يدي باتدني نينان كنتنانو. مديرنا يبدو حسن المظهر. مانا يجماني أندنغا كنبستارو. أترى هكذا؟ ميكو ألا أنيبستوندا؟ أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. ناكو آينا چالا أندنغا كنيبستارو. لديه المدير صديقة بالتأكيد. يجمانيكي تبقوندا وكسنه ترالو وندي. أتعتقد ذلك حقا؟ మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? ఇన్నహు ముమ్కిన్ జిద్దన్ అన్న లదైహి సదీఖ. ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండటం సంభావ్యమే.